Book 2 48 Loma-aktiviteetteja Onko ranta puhdas? Voiko siellä uida? Eikö ole vaarallista uida siellä? Voiko täältä lainata aurinkovarjoa? Voiko täältä lainata aurinkotuolin? Voiko täältä lainata veneen? Surffaisin mielelläni. Sukeltaisin mielelläni. Ajaisin mielelläni vesisuksilla. Voiko surfilaudan vuokrata? Voiko sukellusvarusteet vuokrata? Voiko vesisukset vuokrata? Olen vasta aloittelija. Olen suhteellisen hyvä. Tiedän sen jo. Missä on hiihtohissi? Onko sinulla edes suksia mukana? Onko sinulla edes monot mukana?